Suwarko tansa. Selamat malam. Mengolawangi di cawe sake kanggo sapa wae. Bareng-bareng sonata kita bayang bareng lagi ya. Sonata. Jangan.